www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بھائیو اور بزرگو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں نصیحت کے لیے پرانی قوموں کے کئی واقعات نقل فرمائے ہیں تاکہ امت محمدیہ بھی ان واقعات کو پڑھ کر نصیحت اور عبرت حاصل کرے. انہی واقعات میں ایک وہ واقعہ ہے جو سورہ کہف میں نقل کیا گیا ہے. سورہ کہف کو اس نام سے جو جانا جاتا ہے وہ اسی بنا پر ہے کہ اس کے پہلے رکوعات میں چند نوجوانوں کا ذکر ہے. جو نوجوان اپنے شہر اور علاقے کے مشرکانہ ماحول سے بیزار ہو کر اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ایک غار میں چلے گئے تھے. کہف کے معنی غار کے آتے ہیں، گفا جسے کہا جاتا ہے. اور جو اس زمانے کے سربر آوردہ اور ذمہ دار لوگ تھے وہ سب گمراہی میں مبتلا تھے، میلے ٹھیلے کرتے تھے، جا بجا مشرکانہ رسوم انجام دیتے تھے. تو ایک موقع پر جب وہ مشرکانہ رسوم انجام دی جا رہی تھی تو بعض نوجوانوں کے ضمیر نے انہیں جھنجھوڑا کہ یہ کیا عجیب بات ہے، تم اپنے ہی ہاتھوں سے کوئی مجسمہ بناتے ہو اور اسی سے تم مرادیں مانگتے ہو، یہ تو بیچارہ تمہارے ہاتھ سے بنا ہوا ہے، یہ تمہارا کیا فائدہ نقصان کر سکتا ہے، یہ تو کوئی اچھی بات ہے نہیں، تمہیں تو اپنے خالق و مالک کو ماننا چاہیے، اس سے لو لگانی چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس سے مرادیں مانگنی چاہیے، یہ کیا بات ہے، خود ہی بنایا، خود ہی سجدے کر رہے ہو. تو ان میں سے ایک اس مجمع سے ہٹ کے الگ چلا گیا. اتفاق کی بات یہ، دوسرے نوجوان کے دل میں بھی ایسا ہی خیال پیدا ہوا اور وہ بھی ہٹ کے ادھر کو چلا گیا جدھر وہ پھیلا گیا تھا. ایسے کئی جمع ہو گئے، مطلب یہ ہے کہ سات جمع ہوئے. اب ہر ایک ہی بات سے متاثر ہو کر الگ ہوا تھا، لیکن آپس میں کوئی تعارف نہیں تھا. جب چند لوگ ایک جگہ بیٹھ جائیں تو زیادہ دیر خاموش نہیں رہا جاتا، کچھ تو بات چیت کرو. گمسوں کیسے بیٹھے ہو چپ چاپ؟ اب جو بات چیت شروع ہوئی تو پتا چلا سب کا نظریہ ایک ہے اور سب کی فکر ایک ہے, تو گویا ایک جماعت بن گئی. اور یہ بات انہوں نے چلانی شروع کر دی اور لوگوں میں بھی, تو جو ذمہ دار لوگ تھے انہیں پتا چلا کہ ایک جوانوں کا گروپ ایسا بن گیا, انہیں بڑی تشویش ہوئی کہ اگر یہ لوگ اسی طرح کام کرتے رہے تو ہماری تو ساری جو پلاننگ ہے اور جو برسوں سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں ان سب پہ پانی پھر جائے گا, سب کو بات سمجھ میں آنے لگے گی. تو انہوں نے ان لوگوں کو بلایا اور آ کر انہیں دھمکی دی کہ بعد آ جاؤ ورنہ تو تمہارا حشر ٹھیک نہیں ہوگا, ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے. اب یہ بڑے پریشان, کیا کریں؟ ان کی بات مانتے ہیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے, آخرت خراب ہوتی ہے, اور اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم دین پر قائم رہتے ہیں تو جان خطرے میں, کیا کریں؟ تو اب انہوں نے کیا کیا اس کو قرآن پاک میں اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ کچھ مہلت لے کے آ گئے اور پھر سب جمع ہو کے ایک پہاڑ کے غار میں چلے گئے, اور اس وقت ان کی زبان پر جو دعا تھی وہ اللہ کو بڑی پسند آئی. اور یہ ایسی دعا ہے کہ ہر مومن کی زبان پر ہر وقت رہنی چاہیے. کیا دعا کی؟ اذ اول فتیت الی الکاف, جب پناہ لی نوجوانوں نے غار کی طرف, فقالو, تو وہ اللہ سے یہ فریاد کر رہے تھے, ربنا آتنا من لدنک رحمہ, اے اللہ آپ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کیجیے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بندے پر اللہ کی رحمت ہو جائے تو اس کا کام بن جائے گا, بغیر رحمت خداوندی کے نہ دنیا میں کام بن سکتا ہے نہ آخرت میں بن سکتا ہے. ان جوانوں نے یہ دعا کی اور اللہ نے یہ دعا نقل فرمائی تاکہ امت محمدیہ اور قرآن پاک کے پڑھنے والے وہ بھی یہی دعا مانگا کریں. اللہ کی شان رحمت بھی عجیب ہے, قبول بھی کرتا ہے اور مانگنے کے الفاظ بھی بتاتا ہے, ایسے مانگو ہم قبول کریں گے. جیسے ان جوانوں کی دعا قبول ہوئی, جو یہ دعا آج کرے گا وہ بھی قبول ہوگی. ربنا آتنا من لدنک رحمہ. اور دوسری دعا فرمائی, وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا, آپ ہمارے معاملات میں جو بھلائی کا راستہ ہو, خیر کا راستہ ہو, رشد کا راستہ ہو, بہتری کا راستہ ہو, اس کے اسباب پیدا فرما دیجئے. یعنی ہم گمراہی کی طرف نہ لوٹیں, ہم کسی آفت میں مبتلا نہ ہو, ہمیں عافیت والی زندگی دنیا میں بھی نصیب ہو اور آخرت میں بھی نصیب. یہ دعا ہم سب لوگوں کو موقع بموقع مانگنی چاہیے, یاد کر لینی چاہیے, دوسروں کو بھی بتانی چاہیے. اللہ نے ان جوانوں کے ساتھ کیا فضل فرمایا کہ 300 سے کچھ زیادہ سال تک وہ غار میں سوتے رہے. کوئی وہاں پہنچ بھی نہیں پایا کیونکہ ان کے ساتھ اللہ نے کتے کو لگا دیا تھا. وہ غار کے منہ پر ایسے بیٹھا تھا خوفناک انداز میں کہ وہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا, اور اللہ تعالی ان سوتے ہوئے نوجوانوں کی کروٹیں بدلتے رہے, وہ غار ایسا تھا جس میں سورج کی روشنی بھی کچھ کچھ جایا کرتی تھی، بغیر کھائے پیئے، بغیر کہیں آئے گئے. اللہ نے ان کے دین ایمان کی بھی حفاظت فرمائی، اللہ نے ان کی جان کی بھی حفاظت فرمائی. قدرت خداوندی کا مظاہرہ ہوا. اتنے طویل عرصے تک بغیر کسی دنیاوی سبب کے زندگی ہو، زندگی باقی رہے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہے. اب جب بیدار ہوئے تو بھوک لگی، پرانے جو پیسے تھے جیب میں، ایک ساتھی سے کہا جاؤ بازار سے کچھ کھانے پینے کا سامان لاؤ، لیکن ظاہر مت کرنا کہ ہم کون ہیں، ورنہ وہی پھر پولیس والے آ جائیں گے اور پھر ہمارا دین بدلنے پہ مجبور کریں گے، خطرہ ہے. چھپ چھپا کے جاؤ اور کچھ لے کے آؤ کھانے پینے کا سامان. اب یہ جو آدمی ان میں سے گیا اور اس نے دکان پر جا کر وہ پیسے پیش کیے، تو وہ دکاندار انہیں دیکھے یا انہیں دیکھے، یہ پتہ نہیں کہاں سے نکل کے آیا، 300 سال پہلے کے پیسے. سارا ماحول بدلا ہوا، عمارتیں بدلی ہوئی، آبادی بدلی ہوئی، یہ بھی حیران وہ بھی حیران. اور اب وہ بادشاہ بھی بدل گیا تھا، جو پہلے مشرک تھا، ظالم تھا، اب مومن بادشاہ تھا، حکومت بدل گئی. بات پہنچی تو لوگوں میں یہ بات چرچا میں آئی کہ ارے یہ کہیں وہی نوجوان تو نہیں ہے جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ چند نوجوان اچانک غائب ہو گئے تھے. چنانچہ پورے شہر کے لوگ اکٹھا ہو کر کے اور اس غار تک آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسی شکل فرمائی کہ پھر ان کے اوپر، جوانوں پر، حقیقی موت طاری ہو گئی. اور وہاں پر یہ ہوا کہ بھئی کیا کیا جائے، تو وہاں لوگوں نے علامت کے طور پر ایک مسجد تعمیر کر دی. یہ سب تفصیلات سورہ کہف کے ابتدائی 3 رکوعات میں نبی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے. مجھے تو صرف یہ جز آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ یہ دعا ہم اپنے معمولات میں شامل کر لیں. تو جیسے اللہ تعالی نے ان جوانوں کی دین ایمان جان کی حفاظت فرمائی، انشاءاللہ ہمیں بھی یہ سعادت ملے گی اور اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، اعمال کی بھی حفاظت فرمائے، اور جان و مال کی بھی حفاظت فرمائے، اور پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلائیں، ہر طرح کے شرور، فتن اور ظلمتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الہ العالمین ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں سے درگزر فرما، ایمانی زندگی عطا فرما، ایمانی اخلاق عطا فرما، ایمانی اعمال نصیب فرما، دین پر زندگی، دینی پر موت عطا فرما. الہ العالمین سارے عالم میں امن و امان قائم فرما، ہر طرح کی بدامنی سے حفاظت فرما، ہمارے مظلوم برمی مسلمانوں پر رحم فرما. الہ العالمین ان کے حالات کو درست فرما، ظالموں کے دلوں کو نرم فرما، اگر ان کے لیے ہدایت اور نرمی مقرر نہیں ہے تو ان کو تہس نہس فرما، اور تمام عالم میں جہاں جہاں بھی مظلومین اور مصیبت زدگان ہیں ان کی مدد فرما اور نصرت فرما. الى العالمین محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس ملک میں بھی ہر طرح کا امن و امان قائم فرما. جو بھی دینی سرگرمیاں چل رہی ہیں ان کو پوری آزادی کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہماری نسلوں میں دین و ایمان قرآن کی بقا کے فیصلے فرما. جو ادارے دین کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما اور غیب سے ان کی نصرت فرما. جو منصوبے ہیں ان کو غیب سے پورا فرما. جو معاونین ہیں ان کو اجر جزیل عطا فرما. اس مسجد میں بھی ہر طرح کی خیر اور برکت اور اس ادارے میں بھی ہر طرح کی خیر و برکت کے فیصلے فرما. الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما, بے گھروں کو گھر, بے سہاروں کو سہارا عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد صالح نصیب فرما, بے روزگاروں کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرما. ہمارے اساتذہ, والدین, مشائخ, اعزہ, اقربا, محبین, متعلقین, محسنین, معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق.